بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، طيب، فليقرأ أحدكم. اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. حال من تشبه المستحاضة، من تشبه المستحاضة. قد يحدث للمرأة سبب يوجب نزيف الدم من فرجها كعملية في الرحم أو فيما دونه، وهذه على نوعين. النوع الأول أن يعلم أنها لا يمكن أن تحيض بعد العملية، مثل أن تكون العملية استئصال الرحم بالكلية، أو سده بحيث لا ينزل منه دم. خبر تكون، خبر ثاني. فهذه المرأة لا يثبت لها أحكام المستحاضة، وإنما حكمها حكم من ترى صفرة أو كدرة أو رطوبة بعد الطهر، فلا تترك الصلاة ولا الصيام ولا يمتنع جماعها ولا يمتنع جماعها. ولا يمتنع جماعها ولا يمتنع العدل ولا يبتلعه ولا ولا يبتلع يمتع مجمعها يعني حجزوينا يعني ايه منامك يبقى ان ميليو نفايليو نفايليو نفايليو نفايليو نفايليو فلا تترك الصلاة ولا الصيام ولا صوم ولا حتى جزوية ولا ولا يمت ولا يمتنع جماعها ولا يمتنع جماعها ولا يجب غسل ولا يجب غسل من هذا الدم هو يكون دف دف لا يمتنع جماعها ولا يجب غسل من هذا الدم ولكن يلزمها عند الصلاة غسل الدم وشدام فغسل ولكن يلزمها عند الصلاة غسل الدم وأن تعصب على الفرج خرقة ونحوها وأن تعصب على الفرج خرقة ونحوها وأن تعصب على الفرج خرقة ونحوها لتمنع خروج الدم ثم تتوضأ للصلاة ولا تتوضأ لها إلا بعد دخول وقتها ثم تتوضأ للصلاة نعم لتمنع خروج الدم ثم تتوضأ للصلاة ولا تتوضأ لها إلا بعد دخول وقتها إن كان لها وقت كالصلوات الخمس وإلا فعند إرادة فعل الصلاة كالنوافل المطلقة النوع الثاني أن لا يعلم امتناع حيضها بعد العملية ألا يعلم امتناع حيضها بعد العملية. ألا يعلم امتناع حيضها بعد العملية بل يمكن أن تحيض، فهذه حكمها حكم المستحاضة، ويدل لما ذكر قوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش: إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة. فإن قوله فإذا أقبلت الحيضة يفيد أن حكم المستحاضة في من لها حيض ممكن ذو إقبال وإدبار. أما من ليس لها حيض ممكن ممكن فدمها دم عرق بكل حال. حال من تشبه المستحاضة حالي يلي أمباي أنفنانا لمني حيثي لمني دام يغنجو حالي yeyule ambaye inafanana na mwenye damu ya ugonjwa. Kad yahduthu lilmar'ati sababun yujibu nazifa dami min farjiha, inawezekana ikatokea kwa mwanamke, yani ikazuka kwa mwanamke, ikatokea kwa mwanamke sababu ambayo itawajibisha au inapelekea yujibu, kwa maana inapelekea yaktadhi yuaddi, ndio maana yake yujibu nazifa dami, itakayopelekea kuchirizika au kutoka damu mimfarijiha, kutoka kwenye fariji yake. Sababu hiyo kaamaliyati firrahimi, kama amalia, yani upasuaji, operation katika kizazi. Kasikia mwanamke ameondolewa kizazi au kimezibwa, au fi madunahu, au sehemu iliyo chini ya kizazi. Wa hadhihi ala nauain, na hili liko katika aina mbili. An-naw'u al-awwal au an-naw'u al-awwal an yu'lama annaha la yumkinu an tahidha ba'da al-amaliyyati, ni kufahamika kwamba yeye mwanamke haiwezekani kupata hedhi baada ya amalia, baada ya upasuaji huo. Mithlu an takuna al-amaliyatu istisala rahimi bil kulliyati, mfano ni kuwa ile amalia ni ya kuondosha kizazi, kukata kizazi moja kwa moja, mfuko uzazi unaondolewa wote. Au saddahu, yani au antakuna al-amaliyatu saddahu, ndo maana yake, au kuwa hiyo amalia ni kuziba hicho kizazi. Bihaithu la yanzilu minhu damun, kwa kiasi ambacho haiteremki kutoka kwenye hicho kizazi damu yoyote. Fahadhihi almar'atu لا يثبت لها أحكام المستحاضة, ونمكي هويو هيت ثبيتي وكيي حكم زمن دام يوغون جوا, ونمكي هويو هيت ثبيتي وكيي حكم زمن دام يوغون جوا. وإنما حكمها حكم من ترى صفرة أو قدرة أو رطوبة بعد الطهر كيكابنا فينجين حكم ياكي لحكم يا يليم ونمكي أن يونا ومجانو أو أن يونا وشافو أو أن يونا ومجماجي بعد كطهريكا hukumu yake ni sawa sawa na mwanamke anayeona uchafu unatoka baada ya kuwa alishatoharika katika hedhi, au anaona umanjano unatoka, au anaona maji maji yanatirizika baada ya kuwa alishatoharika. Haambiwi kwamba umaji maji ule au uchafu ule unaotoka ni hedhi, wala haiambiwi kwamba ni istihadha. Kwa hiyo huyu naye hukumu yake itakuwa ni hukumu ya mwanamke anayeona vitu hivyo. فلا تترك الصلاة ولا الصيام حتى تصلى ولا كفونغ ولا صوم ولا يمتنع جماعها ولا كتزويلككم جامعي فهم ولا يمتنع جماعها ولا كتزويلككم جامعي ويقول ساوى نفيل نفاعل ولا يجب غسل من هذا الدم ولا حكباسي كوغا وسباب يدمي هي من تكون يا سببيا ولا يجب غسل من هذا الدم ولا يجب غسل من هذا الدم ولا حكباسي كوغا وسباب يدمي هي ولكن يلزمها عند الصلاة غسل الدم kutamlazimu yeye wakati wa kuswali anapotaka kuswali pale kuiosha damu. Wa antasiba ala alfarj khirqatan wa nahwaha, na kufunga katika tupu kitambaa na mfano wake. Litamnaa khuruj ad-dami, ili azuie kutoka kwa damu. Litamnaa hiya kuruja dami, ili apate kuzuia yeye kutoka kwa damu, damu isitoke. Thumma tatawadha lis-salati wa la tatawadha laha illa ba'da dukhuli waqtiha, kisha atatawadha kwa ajili ya swala na wala hatatawadha ila wala hatatawadha kwa ajili ya hiyo swala isipokuwa baada ya kuingia wakati wake. Udhu wake unakuwa ni baada ya kuingia wakati, kama vile mwenye sala sulbauli, mtu mwenye kisalisali, sala sulbauli, mwenye kisalisali cha mkojo, ndio mfano wake. Mtu anatoka na mkojo wakati wote haukatiki, kwa hiyo atatawadha wakati wa swala unapoingia. In kana laha waqtun, ikiwa ina swala hiyo wakati. In kana laha waqtun, ikiwa ina swala hiyo wakati. Kaswalawati alkhamsi, kama vile swala tano. Swala tano zina wakati maalum. Wa illa, na ikiwa haina wakati, na ikiwa swala hiyo haina wakati au hazikiwa swala hizo hazina wakati. Fa inda iradati fi'li salati, basi ni pale wakati wa kutaka kuitenda swala. Kaswalawa kandawafili mutlaka, kama vile swala za sunna mutlaka ambazo zina wakati maalum. Umeelewa? Kama ni swala ina wakati maalum, kama swala zile za faradhi, swala tano, basi ukishaingia wakati, kama ni wakati wa dhuhuri umeingia, ndio atawadha. Asitawadhi kabla ya dhuhuri, hata tawadha kwa ajili ya asri ila baada ya kuingia wakati wa alasiri, hivyo hivyo magharibi na isha na fajr. Mfahamiana jamaa? Ama swala ambazo hazina wakati maalumu, kama swala za nawafil, an-nawafil al-mutlaqa, mtu atakuswali tu rak'ataini lillahi ta'ala, basi ule wakati wa kutaka kuswali ndio tawale. An-naw'u thani alla yu'lama imtina'u haydhiha ba'da al-amaliyya. Naw'u ya pili au aina ya pili ni kutojulikana kuzuilika hedhi yake baada ya amalia, baada ya upasuaji. Ile namna ya kwanza ni kujulikana. Hii namna ya pili haijulikani kuzuilika hedhi yake baada ya amalia, bali yumkinu an tahidha, bali inawezekana akapatwa na hedhi pamoja na kwamba amefanywa operation, lakini inawezekana akapata hedhi. Fahadhihi hukmuha hukmu almustahadha, huyu hukumu yake ni hukumu ya mwanamke mwenye damu ya ugonjwa, amefanywa upasuaji kisha akawa anaona labda uchafu au damu iliyotoka, huyu na kuna uwezekano akapatwa na hedhi, huyu hukumu yake itakuwa ni hukumu ya mustahadha. Tufahamu itakapokuwa damu iliyotoka, kuja tusome kwanza. Wayadullu lima dhukir, na linafahamisha lile lililotajwa. Qauluhu sallallahu alayhi wa sallam, qauli yake mtume sallallahu alayhi wa sallam. Wayadullu lima dhukira, na linajulisha lile lililotajwa. Qauluhu, qauli yake mtume sallallahu alayhi wa sallam li Fatimata binti Abi Hubaysh radiyallahu anha, wa qawli yake mtume sallallahu alayhi wa sallam alipomwambia Fatima binti Abi Hubaysh radiyallahu anha, alimwambia inna ma dhaliki irqun wa laysa bihaydatin au bilhaydati, hakika pana vingine huo ni mshipa na si hedhi. Wa laysa bilhaydati, na si hedhi. فإذا أقبلت الحيضة إكيجا حيضي فترك الصلاة أتى صلاة. فإن قوله إذا أقبلت الحيضة قولياك متنى صلى الله عليه وسلم البسيمة إتكفك يحيضي يفيد أن حكم المستحاضة يفهمشك ومحكم يوم ندام يوغونجوا في من لها حيض ممكن, kwa yule ambaye ana hedhi yenye kuwezekana. Kwa mumkin hapo ilikuwa ni sifa ya haidhun, uwezo ukasimama fi man laha haidhun, alafu mumkin ukaendelea. Ukisimama hapo utajua kwamba ibara hujaielewa, kwa sababu kama hujajua mahali pa irabu hujaweza kufahamu maana ya ibara. Ufahamu? Kwa mtu unaweza ukasoma tu ukajua neno hili maana yake, maana yake hii na hii, maana yake hii maana hii, lakini wakati wa tarakibu muundo wa maneno yote ile paragrafu nzima pengine usielewe, kwa sababu hujui hii mahali pake kwa hirabu iko wapi, na hii pengine ikuja hapa mubtada habari yake iko huko baada ya mstari wa pili, wewe hujui. Au imekuja hii ni sharti fili sharti, jawabu yake iko kwenye mstari wa pili huko au baada ya mstari moja na nusu. Sasa wewe watafsiri vile unavyo kwa mazoea tu, lakini ufahamu mahali pa irabu inakuwa unatatiza. Umefahamu? Kwa hiyo ukisimama hapa mafima laha haidhun, kwa yule mwenye hedhi mumkinu dhu iqbali wa idbal, kwa maana haieleweki. Kwa yule mwenye hedhi mafima laha haidhun mumkinu, kwa yule mwenye hedhi yenye kuwezekana, kama huyu ambaye amefanywa amalia lakini hakufanywa istisal katika rahim au rahim ghairu masdud, sio hedhi yake ni mumkin. Imefahamika kwamba mtu mwenye hedhi ambayo ni mumkin, kwamba ile kwamba hedhi yake au idha aqbalat alhayda tufidu anna hukma almustahaba fi man laha hayd mumkin dhu iqbali wa idbari, ni yenye kuja na yenye kuondoka. Hapa vipi? Kueleweka? Nani ameelewa? Nani ameelewa? Hamna hata mmoja? Hapako wazi? Pako wazi, hapako wazi? Pako vipi? فإن قوله صلى الله عليه وسلم فإذا أقبلت الحيضة لما قول القول يفيد أن حكم المستحاضة في من لها حيض ممكن ذو إقبال وإدبار. ولكن كونه ذو إقبال وإدبار وقتك ما هل بعدين يبون المرفوع نخبري نجوابه كما نخبر نخبر يميني بنا من السمزية خبر أن أو إن كل ما ناك تقول يشجوا إيراب ويجوا معنا uwezi ukajua maana kama ujui irabu, labda utakuwa unabahatisha, lakini wenye kubahatisha wengine upatia. Kuna vitu katika nahwu kuvijua ni lazima ikiwa wataka kusoma vitabu, kuyo kuvisimamia si ghuluu katika nahwu, ni vitu vya kawaida tu, kwa sababu usomaji wa kawaida tu kutoka kusoma ili uelewe. Kama nilivyotangulia kusema, ni lazima ujue kila mahali, kila jumla na mahala pake pa irabu. Ndio irabu ndio maana inakuja sahihi moja kwa moja tu, haikutatizi, kwa sababu wajua kwamba hii hapa ni faili na huyu ni mafauli. Fiili hii ni lazim, kwa hiyo inahitaji faili peke yake, kwa hiyo hutatiziki ukisoma ibara. Unaona kwamba kitakachokushinda labda kufahamu baadhi ya maana ya neno moja moja, pingine neno hili hapa limetumika kwa maana gani. Kamusi zipo sasa, tutazama neno hili na maana hii, lakini jumla kama jumla yenyewe ushapata sura yake na ushajua maana yake halisi ikoje. Ile mara nyingine mtu anaweza kabahatisha akapatia, lakini kama ikiwa ni mambo ambayo kama Qur'an na vinginevyo, ukijitahidi hata ukipatia upata dhambi, si ndio hivyo? Hata ukipatia, ukijitahidi na ukiwa wazungumza bila ya ilmu, ukajitahidi na ukapatia, wapata dhambi, kwa sababu haifai kuzungumza kwa dhambi, uzungumze kwa ilmu ambayo unayo. Na mara nyingi katika vitu kama hivi kukosea ni karibu zaidi kuliko kupatia, na ndio maana upotoshaji katika mujitama juu ya mambo ya dini, upotoshaji ni mkubwa zaidi kuliko urekebishaji. Wanaopotosha ni wengi sana. Sababu ni hii. Kwa hiyo kujua nahwu, kujua sarfa, asarf kadhalika, kujua misingi ya lugha ya Kiarabu na matni ya lugha na itikadi sahihi, ndio inatuongoza katika njia na misingi sahihi ya fiqh. Kwa hiyo unaweza kujua lugha, ukajua sarfu, yani ukajua sarfu, matni lugha, ukajua kila kitu, lakini ile itikadi yako sababu ni mbovu ya kupelekea kwenye taawili mbovu. Mfano, aweze kwa itikadi yako ni sahihi, lakini kwa sababu misingi yako ni mibovu ya kupelekea kwenye ubovu tena hivyo hivyo. Kwa mashindano kwenye ubovu. Sallallahu alaihi wasallam. Haya, turudi kwenye darasa yetu. Ndio maana nafanya tashdidi au natilia mkazo kidogo katika namna ya usomaji. Na si sahihi kila kitu muambiwe tu hivi hivi. Hamwezi kuchukua uzito wake. Simshaambiwa, mtakuwa mwezoea kuambiwa ambiwa. Fikirieni na nyinyi. Ndio maana wauliza. Kila mmoja atumie akili yake, na yani kwa maana atumie vile alivyosoma. Tulivyosomesha katika nahwu na masomo mengine, tumia sasa. Usisubiri kupewa tu. Haya. Tambia. Tutasema darasa hili sikuepo. Ehe. Jumla hiyo, fa inna qawlahu fa idha aqbalat alhayyatu yufidu anna hukma almustahabati fi man laha hayyun mumkinun dhu iqbalin wa idbarin. Pana inna na anna, sio inna ya kwanza. ما هي الحيض ما يمر مرفيش هو مبتدا في من لها حيض ممكن مبتدا كوي كنا إن نا اسم ياك نا خبر ياك ألف كنا أن نا نا اسم ياك نا خبر ياك فهو مدد كنا مبتدا نا خبر ألف كنا نحت أقسم في من لها حيض ممكن تكوجي مبتدا نانا تتقوك تنويليك مكان جملة مكان في باب باي وابي نعم بونكم ولا نسانا همجوي نحو وده مستوى غابي يوك وتاتو هو بيلي ها Asema? Kwa majitenga huko mstari wa tatu. Sema? Naam, عندك. Wewe usemaje? Kwa nini mstari ngapi? Wa tatu. Ndio ujui mabwa. Sema? Au sema? Naam. Ujui? Ujafika? نعم سيما سيما يا أخوة يا أبو أنا سيئة شانا طير أبو كوانزة فإن قوله آليس في خبر يقول سوي هم يسقيا ها سوى najua sana si sawa sasa tamhidi pia mwasema nao sema kwa sauti ya kusikia hasema sheikh fa inna qawlahu fa idha aqbalat al hayd inna ndio harfu tawkid wa nasb yuqawla ndio ismu yake inna ambayo ni mudhaf na yaha dhamir mudhaf ilay fa idha aqbalat al hayd hiyo ndio maqulu al qawl fa inna qawlahu asalivuanza sheikh yufidu hii ndio habari ya inna akasema yufidu anna hukma almustahadha bay hukma inakuwa sio ismu ya anna alafu sheikh asema fi man laha haidhun mumkin salamin akasema nilipotizama hii kaona hii fi man laha haidhun mumkin kama jumla ya itiradhia ambayo la mahala lahu min al-i'rab la mahala lahu min al-i'rab kwa sababu ukisoma hii yufidu anna hukma almustahadha dhu iqbalin wa idbarin na maana bado inastaqim anasema hivi man lahidhu mumkin kama jumla ambayo ni ijtiradhiyya kwani maneno yakiwa ni jumla ijtiradhiyya ina shurutisha nini maana ukasema hii ni jumla tun ijtiradhiyya ina shurutisho isiyo na taalluq na kilichokuwa kabla yake anasema huyo anasema kwamba maana ni istiqim ya maana ni istiqim istiqim يعني سيقول يا ولد هاي كيراب وجه سبيكة تو قولك سؤال لازم maanake itakuwaje tu na uji maanake wejwa irabu tu فإن قوله على سما مفهوم حق قوليات صلى الله عليه وسلم على بسما إذا كبكوجة هذه إن في ديشة قام حكم يمني دام يوجنجوا ذو إقبال وإدبار نين يكوجة نكون دوكا سيزافيبي Wewe wasemaje? Lazima iwepo. Watu wengine wanasema ah, darasa leo la si nzuri. Nahwu tu ah, sirabu nini? Mechosha. Wale wenye kudhania hivyo itabidi darasa hili haifai. Wanataka shortcut. Hakuna elimu ya shortcut. Nafahamu. Hakuna elimu ya shortcut. Kila kitu lazima kifahamike kwamba hiki kwa nini kinasema hivi na kwa nini ndio sawa sawa. Kwa hiyo dhu ikbali wa idbari itakuwa ndio habari sio? Ya jumla kuwa au jumla ambayo jumla asughra sughra wala kubra ha kwani sughra ni ipi na kubra ni ipi ile ya pili ndio sughra haya kwa hiyo ma alivyozungumza usi sawa sio kwa kuifanya kote kusawa lakini kwa kufanya kwamba في من لها حيض ممكن كوى لجملة اعتراضية على محل لها من الإعراض سساوة لجملة لها محل من الإعراض في محل ماذا؟ في محل جر جملة يوتي نبوني ناتية المستحاضة وسبت مسمى المستحاضة وقوين انبيل سير كنا مستحاضة ambaye wako na mbili mustahadha wako na mbili hali ambazo zinafanana mustahadha ziko mbili kuna ambaye kuna uwezekano wa kupata hedhi au kuna uwezekano wa kupata hedhi na kuna ambaye hakuna uwezekano wa kupata hedhi yule ambaye hakuna uwezekano wa kupata hedhi ni kama yule ambaye amefanywa amalia istisali rahim kukingoa kizazi kikatwa kabisa au yule amefanywa amalia kuzibwa kizazi huyo anaambiwa kwamba hakuna imkani ghairu mumkin alhayd ghairu mumkin sio lakini yule ambaye amefanywa amalia lakini pasi na kufanya istisali katika rahim au kufanywa kuwa ni masdud kwa maana ya kwamba haidhi ni mumkin huyu ni aina ya pili kwa hiyo hali yake huyu inaonekana ni dhu ikbali kwa idhibari ama man laysa laha haidhi mumkinun ama yule ambaye hana hedhi yenye kuwezekana fadamuha damu irqin bikulli halin damu yake itakuwa ni damu ya mshipa kwa hali yoyote yule ambaye haiwezekani kabisa kuwa na hedhi damu yake inakuwa ni damu ya irq kwa hali yoyote ahkamu almustahab alistihadati hukumu za istihada arafna mima sabaka mata yakunu damu haidhan wamata yakunu istihadatan tumefahamu katika sehemu iliyotangulia wakati gani inakuwa damu ni hedhi na wakati gani itakuwa ni istihada itakuwa hiyo damu ni istihadha famata kana haidhan thabatat lahu ahkamu alhaydi popote wakati wote utakapokuwa ni hedhi utakapokuwa damu hiyo ni hedhi itathibiti kwake yeye hukumu za hedhi wamata kana istihadatan na wakati wote itakapokuwa hiyo damu ni ugonjwa thabatat lahu ahkamu alistihadati atamthibitikia yeye hukumu za damu ya ugonjwa. Hiyo linafahamika nadhani, masala yako wazi. Waqad sabaqa dhikru almuhimmi min ahkami alhayd, na imetangulia kutaja yaliyo muhimu katika hukumu za hedhi. Wa amma ahkamu alistihada faka ahkami altahara, ama hukumu za istihada faka ahkami altuhri, ama hukumu za istihada ni hukumu ya damu ya ugonjwa ni kama hukumu ya utahara. Mwenye damu ya istihada ni sawa sawa na mwanamke aliyetahara, hakuna tofauti. Fala farqa baina almustahawati wa baina altahirati, hapana tofauti baina mwanamke mwenye damu ya ugonjwa na baina ya mwenye damu na baina waliotahara, wanawake waliotahara. Illa fima yati, isipokuwa katika mambo yafuatayo. Al-awwal, tofauti inakuja hapo sasa. Mwanamke mwenye damu ya ugonjwa na mwanamke aliyekuwa tahara hana tofauti isipokuwa katika mambo haya yafuatayo. Sikiliza kwa makini. Al-awwal, wujubu alwudhu'i 'alayha likulli salati, wajibu wa kutawadha juu yake, wajibu wa udhu juu yake huyo mwanamke kwa kila swala, kutawadha kila swala, kila anapotaka kuswali lazima atawadha, ana wajibu wa kufanya hivyo. Liqauli nabii sallallahu alayhi wasallama, kwa sababu ya kauli ya mtume sallallahu alayhi wasallama li Fatimata binti Abi Hubaysh radiyallahu anha, kumwambia Fatima binti Abi Hubaysh radiyallahu anha, thumma tawadda'i likulli salati, kisha tawadha kwa ajili ya kila swala. Rawahu al-Bukhari fi babi ghusl ad-dam, amepokea hadithi hii al-Bukhari katika mlango wa kuosha damu. Maana dhalika annaha la tatawadda'u lis-salati al-mu'aqqata illa ba'da dukhuli waqtiha, maana ya hilo ni kwamba yeye hatatawadha kwa ajili ya swala iliyowekewa wakati maalumu ila baada ya kuingia wakati wake. Ili kwani hatatawadha kwa ajili ya wakati ya swala iliyokuwa na wakati maalum, kwa maana al-mu'aqqata, swala iliyowekewa wakati maalum maukuta, ila baada ya kuingia wakati. Amma idha kanat as-salatu ghayra mu'aqqatatin, ama itakapokuwa swala si yenye kuwekewa wakati, fa innaha tatawadda'u laha, hakika yeye atatawadha kwa ajili ya swala hiyo, inda iradati fi'liha, wakati wa kukusudia au wakati wa kutaka kuiswali kuitenda swala hiyo. Tafahamika hapo? Hapana ishkali. Athani, jambo la pili ni kutofautisha baina ya mwanamke aliyetahara na mwanamke aliyekuwa katika istihadha. Jambo la pili, annaha idha aradat alwudhu'a, kwamba yeye mwanamke mwenye istihadha anapotaka kutawadha, fa innaha taghsilu athara dami, hakika yeye ataiosha athari ya damu. Wa tu'assibu ala alfarji khirqatan ala qutnin, na atafunga katika utupu katika farji kitambaa juu ya pamba, yataweka pamba alafu ataweka juu yake kitambaa. Wengine wanasema atafunga utepe, liyastamsika adamu, ili ipate kushika damu, damu ipate kushikana, isitoke damu. Liqauli nabii sallallahu alaihi wasallama lihamnata radiyallahu anha, kwa kauli ya mtume sallallahu alaihi wasallam alipomwambia Hamna radhiyallahu anha, an'atu laki, na kuelezea na kusifia wewe, al-kursufa, kama itia fatha inakuwa ni makosa, yani si katika lugha, sijajua kama kuna waji mwingine, lakini hii inasomwa kwa kaf, kwa dhamu ya kaf na sin, na baina yao kuna ra sakina. Al-kursufa, na kuelezea wewe namna ya kuweza kufunga, kuifunga pamba. Fa innahu yudhhibu ad-dam, kwa sababu hiyo pamba inaondosha damu. Qalat fa innahu aktharu min dhalik, akasema Hamna, hakika hiyo damu ni nyingi zaidi kuliko hiyo pamba, kwa maana pamba hiyo haiwezi kuzuia. Katika riwaya nyingine imekuja, katika lafzi nyingine imekuja afujju fajja, yani inamwagika tu kwa wingi. قال فاتخذي ثوبا فمبيه بس تنجنيزا نقوه يعني تنجنيزا تشكوه نقوه ويكا نقوه قالت هو أكثر من ذلك أكسما نجنج زيدي كليكو هي نقوه قال فتلجمي أكمبيه بس فنغ لجام يعني فتلجمي أي اجعلي موضع الدم عصابة تمنع الدم ده معناك لكن الإمام ابن العربي قد كبذل المجهود شرح يسنن بذل المجهود أبانا قتك عرضة الأحوذي شرح يا يا يا يا يا جامع الترمذي أنا سمع معنى هي لأنه هي المسجل غريبة لم يقع لي في كتاب لأنه هي لنجيني قوانقو ميمي هل يباتك له هي كتاب تشوت سنعونا فتلجمي معنى كمين لكن يسمى نملجوها استقراءا kwa wingi wa kusoma vitabu nikasoma nikalipata neno hili akanukuu kauli ya al-Khalil ibn Ahmad al-Farahidi imamu katika maimamu wa lugha ya Kiarabu kwamba fatalajami maana yake ijali mawdi'a ad-dami isaba funga nguo kwa maana lijamu ni kama ile lijamu inayofungwa kwa farasi farasi anafungwa lijamu inawekwa katika mdomo wake na pua yake inafungwa katika sehemu katika pua yake lijamu sababu yake ina ikivutwa hivi farasi anapunguza mwendo au akivutwa zaidi anafunga breki kwa sababu inamuumiza mfahamu kwa hiyo inazuia adamu al-istirsal inamzuia daba asifanye istirsal kwenda tu kwa hiyo na wewe ifanye kama mfano wa lijamu ili damu isitoke kwa fatalajami ifunge lijamu weka nguo zuia izuie wala yadhurha ma kharaja baada dhalik na haitamdhuru yeye alhadith haitamdhuru yeye kile kitakachotoka baada ya hapo hadithi pia imekuja kuelezea hata kama ikiwa ina dona katika funga hivyo hata baada ya hapo ikiwa ina dona katika inaanguka katika mkika wako wa kuswalia basi haitakudhuru tena liqauli nabii sallallahu alayhi wasallam hadithi imekuja huko mbele kwa kauli ya mtume صلى الله عليه وسلم li Fatimata binti Abi Hubaysh radhiyallahu anha ijtanibi as-salata ayyama haydiki jiepushe kuswali katika masiku ya hedhi yako thumma ightasili wa tawaddai kisha uoge na utawadhe likulli salatin kwa ajili ya kila swala thumma salli kisha uswali wa in qatara ad-damu ala al-hasir hata kama itatoka itadoda damu kwenye mkeka yani hasiri ni kitu cha kukalia kilichoshonwa kwa ukili au kwa makuti kama ya nazi au makuti ya mtende kwa hiyo hata kama damu itakuwa inaanguka hapo swali kivi rawahu Ahmad wa Ibn Majah athalithu jambo la tatu haya mambo mawili ni mambo ambayo hayana ikhtilafu juu yake kwamba mwenye istihadha atakiwa afanye hivyo. Jambo la kwanza awe kila anapotaka kuswali atawadhe. Jambo la pili kabla ya kutawadha anatakiwa aioshe athari ya damu isitokee tena. Alafu afunge utepe aswali. Jambo la tatu lina ikhtilafu na aljimaa kujamii je tafaa mwanamke katika istihadha kumuingilia. Faqad ikhtalafa alulamaa fi jawazihi wamekhtalifiana wanawachuoni katika kujuzu kwake idha lam yakhafi al'anata bitarkihi ikiwa hata ogopea zinaa kwa kuacha kwake kama ikiwa anaogopea zinaa kwa kuacha kwake hawezi kusema kwamba je itabidi afanye hivi lakini kama ikiwa hata ogopea hilo masuala yake katika jawaz kwa kuwa labda na mke zaidi ya mmoja wasawabu jawazuhu mutlaqa na sawa likujuzu jambo hilo kwa hali zote li anna nisaa kathirati yablughna al-ashr kwa sababu wanawake walikuwa wengi waliofikia 10 au akthara au zaidi ya 10 istahadna fi ahadi an-nabi sallallahu alayhi wasallam walipata hedhi walipata damu ya ugonjwa katika zama za mtume sallallahu alayhi wasallam walam yamna illahu wala rasuluhu min jima'ihi na hakuzuia Allah wala mtume wake sallallahu alaihi wasallam kuwafanya jimaa wanawake hao bal fi qawlihi ta'ala fa'tazilu an-nisaa fil mahidhi دليل على أنه لا يجب اعتزالهن فيما سواه. بل كتب قولي ياك تعالى ويبكيني ونواك كتب سهيب زحيبي أو وكتب وحيبي لدليل يقوامبا si wajibu kuepuka kuwatenga wanawake katika wakati usiokuwa huo au katika sehemu isiyokuwa hiyo. Wal anna salata tajuzu minha, na kwa sababu swala inajuzu kwa mwanamke huyo mwenye istihara. Fal jimaa ahwanu, basi jimaa ni jambo jepesi zaidi ikiwa swala yenyewe yafanya itakuwaje masuala ya jimaa. Wa qiyasu jimaihin au jimaiha ala jimaa alhaid ghairu sahih, na kufanya kiasi cha kuwajamii wanawake hao au mwanamke huyo kwa kufanya kwa jimaa ya haid si kiasi kilicho sahihi. Ukafanya kiasi ukapima kama vile ambavyo haifai kumuingilia mwanamke, basi haitafaa kumuingilia mwenye istihama. Kiasi hicho sio sahihi. Li annahuma la yastawiyan, kwa sababu hao wawili hao mwenye damu ya ugonjwa na damu ya haidhi hawalingani sawa. حتى عند القائلين بالتحريم مبقى قوله ان يقسم قولي حرام. والقياس لا يصح مع الفارق, القياس حكسيه pamoja na vilivyokuwa venye kufarikiana. قياس inachukuliwa kwa vitu venye kufanana na sio venye kutofautiana. والله تعالى اعلم. اليوم 25 ربيع الاول سنه 1437 من الهجرة. استباحة الصلاة سيهلو تو حتى كوني تيمم وانا سيما مشافعي وكاتي وكو تيمم يكيو مكو سماجي وتنوية استباحة الصلاة ونسيما نويت استباحة الصلاة ننوية كوي حلاليش صالة كوي واهو سنكتيك ما تيمم لطهارة ونوى الاستباحة تويا صالة كويو وكيشا صالي صالي أفراد كما ظهوري نتيمم من بطليك وشكوى ميكسباه ونوى شكولي هيف. كذلك من يسلس البول ونسيما هيفو هيفو من يكسلسالي شامكوجو مدونة كسلسالي شامكوجو نعيو كسلسالي كما أنا مكوجو واكي هكاتيك كلا ساوة توكا كفاني هيفو مكوجو متوكا inaitwa salasul bauli. Unasema yule hana udhu wa kudumu, kwa hiyo atasubiri wakati swala ikishaingia wakati wake atanuia istibahatu swala, atachukua udhu. Swala nyingine ikija tutawadha tena. Wanafananisha na sura ya mustahadha wa mustahadha, na hivyo hivyo kama vile mtu kwenye tumbo la kuharisha ambako hakukatiki, hata akisema kwenye swala kadhalika hali inaendelea. Itakuwaje? Utaswali wataacha? Utaswali lakini itabidi afanye funge taasid, fatalajam, ambua funga utepe. Sasa hivi kuna pempas, sio? Alafu utaswali lakini atajisafisha kila swala itakapofika. Kitakachotoka baada ya hapo kitadhuru. Hadithi kule anawaambia in qatara addamu ala alhasir. Na hapa jewa in qatara albawlu ala alhasir, sio? Kwa maana hii kama hizi zinafanana. Kwa hiyo swali ndio lilikuwa liko kwenye dalila ya istibaha. Ni hiyo hivyo hivyo, hakuna masala ya kuambiwa kisha nuia kufanya istibaha ya swala. ورطوبة بعد الطهر. نعم. يا كيونا كان عندك من يتوقع دامو كنا دامو يتوقع sasa haitaitwa istihadha damu hiyo. Damu hii itafananishwa na ile rutuba, itafananishwa na kudra, itafananishwa na sufra. Hukumu yake ni kama ile hukumu yake. Hapa nazungumza hukumu, hii ni hali ya kwanza ambaye mtu yuko safi, ana neno hili. Haina chochote. Bila shaka. Kwa hiyo atakaa kwa kuzingatia ima muda ile ada alionayo, au kuzingatia harufu au uzito au rangi, au kama anajua siku zake, nadhani hukumu yake imebainishwa. Kwa maana yeye anapata hedhi siku tatu mathalan, basi atatahajja kwa siku tatu au sita ayyam au saba ayyam, kisha baada ya hapo atahesabu kwamba ni istihadha. Anatambua kwa hukumu istihadha, lakini anajua wakati wake kuingia hedhi. Allahu a'lam. Tafadhali. Katika upande gani sasa? Kwamba hapati hedhi mwanamke kabisa, hajapata hedhi. Ehe, sasa unasema unamchukulia vipi? Sijaelewa kwamba afaa kuolewa au anaolewa kama kawaida tu, haina shida. Sitahesabika kwamba si mwenye hedhi kama sana ameachwa alafu haja kupata hedhi hata siku moja. Kuna hukumu za wanawake wasiokuwa na hedhi, mfano Aisha au Sagira. Alafu ile swali nauliza, hawa wanawake hao hapo, kama mwanamke ameolewa kwa miaka 20 lakini hapati hedhi, yuko au afikiria tu? Na kwa mwanamke ameolewa na mume wake na kushafikisha miaka 20 lakini hapati hedhi, wapo? Basi hukumu yake ni kwamba ni kama mwanamke Aisha au Sagira alati la tahidhu. Fadhili. Una haraka wewe, lakini ukisoma kwenye huko mwisho utaona, mwisho wa kitabu ukisoma huko utaona katika maudhui zitakazotajwa hapo mbele. Na au kitabu una al-fasl as-sabi' fi isti'mali ma yamna'u al-haydha au yujlibu. Fasli ya saba katika vile vyenye kuzuia hedhi au vyenye kuleta hedhi, au ma yamna'u al-hamla au isqitu, au vyenye kuzuia mimba au vyenye kutoa mimba. Sasa wewe tufike hapo, alafu kile ambacho unachokitaka kama hakipo utauliza. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik.